obwodnica Pabianic i trzeba też uważać w województwie pomorskim na drodze krajowej nr 6 na odcinku Boże Pole, Lęborg, Nowa Dąbrowa. 22 53 20, przypominam, to nasz numer do Radio Nawigatora. Radio Nawigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 15 stycznia, minęła 20. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Kibice oszaleli ze szczęścia. Kamil Stoch dwa razy z rzędu ze złotem w Wiśle. W serwisie raport na temat stosunku Polaków do migrantów i dramatyczna sytuacja na Lesbos, o której opowie nasza korespondentka. Kamil Stoch na podium wygrał dziś i wczoraj konkurs Pucharu Świata w skokach w Wiśle. To były dla mnie wspaniałe dwa dni, mówił po zakończeniu dzisiejszych zawodów. Bardzo cieszę się z pracy, którą wykonałem podczas całego tego weekendu. Kosztowało mnie to sporo wysiłku, sporo energii, ale na koniec wszystko ułożyło się dla mnie dobrze. Dzisiaj były trochę zwariowane zawody. Trzeba było nie tylko wykonać dobrze swoją pracę, oddać dwa dobre skoki, ale też mieć trochę szczęścia. Na radości kibiców nie było końca. Polska! Biało-czerwoni! No jest entuzjazm. Cieszymy się z tego, nie? Że po prostu wygrał Kamil. Emocje były niesamowite. Jesteśmy tu drugi dzień. Nie zawiódł nas Kamil. Sobota, niedziela. Jest piękny Kamil w złocie. Na szczęście sprzyja lepszym, mówił kibicujący w Wiśle prezydent Andrzej Duda. Teraz zawody przeniosą się do Zakopanego. Prezydent nie tylko kibicował, ale wspierał Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Na aukcję przekazał spinki do koszuli, a jego żona Agata Kornhauser-Duda zdjęcie z obchodów Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Fundacja Jerzego Owsiaka gra w tegorocznym finale dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych i zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. Na koncie orkiestry są już ponad 22 miliony złotych. Polacy uchodźcom współczują albo podchodzą do nich stereotypowo negatywnie. Tak wynika z raportu Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego. Niewiele ponad 40% z nas jest gotowych przyjąć takich ludzi. Kościół katolicki obchodzi Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Raiza, nauczycielka z Czeczenii, 6 lat temu przyjechała do Polski z dwójką dzieci. Uciekała przed wojną i śmiertelnym niebezpieczeństwem. Teraz pomaga innym uchodźcom, jak mówi, nie zawsze spotyka się z życzliwością. Dyskryminacja dzieci w szkole czasami zdarza się. Jakieś niezrozumienie ludzi na ulicy, w autobusach. Po mnie widać, że jestem muzułmanką, jak idę. Mam wiele przyjaciół, koleżanek w Polsce, które po prostu mnie bardzo pomogli. Uczę swoich dzieci, że to nie chodzi o to, że my jesteśmy jakieś nie tacy. Polacy nie są takie. Po prostu ten jeden człowiek, to on miał na przykład dzisiaj zły dzień, złe życie. Caritas Polska prowadzi punkty pomocy migrantom i uchodźcom. Można tam znaleźć pomoc socjalną, psychologiczną i prawną. Liczyć można także na dofinansowanie zakupu leków i finansowanie przedszkoli. Bardzo zła sytuacja jest na greckiej wyspie Lesbos. Utknęło tam kilka tysięcy imigrantów, a mówi o tym grecki minister do spraw migracji. Minister Muzalas odwiedził na Lesbos ośrodki dla uchodźców. Spotkał się też z przedstawicielami lokalnej społeczności i z burmistrzem wyspy, Spirosem Galinosem. Politycy nie zgodzili się ze sobą co do sposobu rozwiązania problemu, jakim dla mieszkańców jest pobyt na Lesbos około 5 tysięcy imigrantów. Greckie media informują, że spotkanie przebiegało w napiętej atmosferze. Burmistrz podkreślał, że nie zgadza się, aby niekontrolowany napływ migrantów zniszczył wyspę i żądał zabrania z niej niechcianych przybyszów. Z kolei minister nalegał na utworzenie dodatkowego ośrodka dla imigrantów. Po spotkaniu Janis Muzalas oświadczył, że sytuacja na wyspie jest szczególna, bo jak wyjaśnił, zmienił się charakter migracji. W ostatnich tygodniach na Lesbos przybywają prawie wyłącznie imigranci ekonomiczni. Coraz więcej z nich pochodzi z Afryki. Z Aten. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. No to był serwis Trójki. 7 stopni mrozu w Zakopanem, 5 stopni poniżej zera w Krakowie i w Lublinie. Tutaj mgła osadzająca szać, minus 2 stopnie w Olsztynie, stopień poniżej zera w Gdańsku, 0 w Poznaniu. W nocy słabo będzie sypać, lokalnie w Karpatach termometry pokażą minus 12 stopni, a jutro bez opadów tylko na południowym wschodzie, od minus 3 stopni do zera. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Pierwsza w tym roku premiera. Iwona Korszańska, Pawi Tren. W reżyserii Mateusza Pakuły.

Mac na dobry wieczór, a w studiu już ze mną Bronisława Zamachowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam. No nieczęsto mam okazję gościć w tej audycji tak młodą aktorkę, chociaż zdarzało się, że bywali i młodsi tutaj aktorzy. Możemy chyba to zdradzić, bo to nie tajemnica. Na razie skończyłaś lat... 14. 14? Czy jeszcze nawet nie... 15. No jednak, no czyli dobrze tak. Myślałem, 15. 15 lat, no właśnie, a... Za tobą bardzo poważne doświadczenie filmowe i właściwie pierwsze tak poważne. Duża rola w ostatnim filmie Andrzeja Wajdy, Powidoki. No, to prawda, była dość duża to rola. Na początku tego tak nie zauważyłam. Tak po prostu weszłaś w tę produkcję? Myślę, że tak. No, nie miałam chyba takiej świadomości, że to będzie aż taka duża rola. Myślę, że wszystko się stało tak nagle, że nawet tego nie zauważyłam. No ale nie było to takie oczywiste, że to właśnie ty zagrasz Nikę Strzemińską, bo oczywiście jak to bywa w takich sytuacjach, jest jakaś większa grupa osób, potencjalnych aktorów branych pod uwagę. Jak to było właśnie? No, był casting. Były trzy, bodajże cztery inne dziewczynki, no dziewczyny. I ja byłam jedną z nich i myślę, że wszystkie byłyśmy równe sobie. Nie było żadnej jakiejś, nie wiadomo, bardziej wysokiej właśnie, gdzie już grała gdzieś. Znaczy w sensie, że nikt się nie wyróżnia jakoś specjalnie. Dokładnie, tak, dokładnie. Wszystkie myślę, że byłyśmy na podobnym poziomie. I nie spodziewałam się, że dostanę tą rolę. Bardzo się ucieszyłam, jak się dowiedziałam, że jednak... Ale było to nowe przeżycie i myślę, że to bardzo mi się udał ten film, choć naprawdę nie spodziewałam się tego i cieszę się, że miałam taką szansę wziąć udział w tym filmie. Ale skąd w ogóle u ciebie taka potrzeba, by spróbować swoich sił na castingu, by spróbować trafić do filmu? Czy to właśnie te aktorskie geny, no bo wiemy, że pochodzisz z aktorskiej rodziny? Czy no stąd właśnie, ta potrzeba? Nawet nie potrzeba. Wszystko się zdarzyło tak, że kiedyś grałam z moim tatą no, taką rulkę, że to tak ujmę, w Persona Non Grata. I tam zaprosiła mnie właśnie pani Ewa Brodzka, która najprawdopodobniej sobie pomyślała o mnie właśnie przy tej roli Nika Strzemińska i zapytała mnie, czy chciałabym wziąć właśnie, czy chciałabym spróbować w castingu. Nigdy nie szukałam z mamą wcześniej jakichś castingów właśnie, żeby gdzieś zagrać, więc było to właśnie z zaskoczenia, a no można było spróbować, bo niczego nie stracę. No i w ten sposób właściwie weszłaś absolutnie od razu w historię polskiego kina. Tego wcześniej wiedzieć nie mogłaś. Teraz już wiemy, że Powidoki to ostatni film Andrzeja Wajdy, a debiutować u Andrzeja Wajdy, no to chyba specjalne wydarzenie, bo wielu bardzo znanych polskich aktorów zaczynało u tego reżysera, on wielu odkrył. No właśnie myślę sobie tak czasami, że bardzo mi smutno, że mogłam tak późno poznać pana Andrzeja Wajdę, ale z drugiej strony myślę, jakiego ja miałam farta, że w ogóle mogłam poznać tego człowieka, ponieważ on jest przemiły, żartobliwy i... Był. Niestety był. Ale myślę, że w pamięci dalej u wszystkich jest i że nikt o nim na pewno nie zapomni. Stąd u ciebie właśnie ten czas teraźniejszy, to rzeczywiście tak. Ładne. I bardzo się cieszę, że spotkałam tą osobę, ponieważ myślę, że moi rówieśnicy tak już nie doceniają pana Andrzeja. Myślę, że po prostu już tak go nie znają. Moje pokolenie już nie ogląda tyle jego filmów. Ja oglądałam jego filmy najprawdopodobniej tylko z powodu moich rodziców, którzy właśnie nam puszczali, na przykład pana Tadeusza. No właśnie, mówisz o panu Tadeuszu. A miałaś jakieś, czy masz jakieś ulubione filmy Andrzeja Wajdy, do których chciałabyś wracać? Myślę, że jeszcze za wcześnie. Za wcześnie, żeby to powiedzieć, ponieważ jeszcze, dużo przede mną filmów. Do oglądania. Tak, dokładnie. Ale pana Tadeusza po prostu sobie kojarzę z dzieciństwem. I dla mnie jest to po prostu bardzo miłe wspomnienie. No a tam również grał Bogusław Linda. Trzeba zauważyć, z którym, no którego właściwie byłaś partnerką. Grasz jego filmową córkę i głównie z nim sceny właśnie w Powidokach. Tak. Jaka to była relacja na planie? Relacja była bardzo miła, niestety. Myślę, że to nie była taka postać, która mogła się bardzo podzielić emocjami. Nika i Władysław to były... Władysław był artystą i myślę, że miał o wiele większe ego i wyglądało to według mnie, Niki, tak sądzę, że bardziej kochał sztukę niż swoje dziecko. Może w głębi... Trudna relacja między ojcem tak, a córką. Tak, myślę, że Strzemiński może w głębi czuł inaczej, ale pokazywał to właśnie jako sztuka pierwsza, a Nika później. Dlatego myślę, że niestety nie mogliśmy pokazać takiej bliskości. Bliskości do siebie, ale sama współpraca z panem Bogusławem była bardzo miła. No ale chciałbym cię przede wszystkim właśnie zapytać o to, jak będziesz pamiętała tę współpracę z Andrzejem Wajdą. Mówiłaś o tym, że się poznawaliście. Właśnie jak to poznawanie wyglądało? No bo wcześniej się chyba nie znaliście? Czy może była jakaś sytuacja, że gdzieś się zetknęliście? Nie. Za sprawą rodziców na przykład nie? Nie, oczywiście... Tata tam czasami mówił właśnie, że zna pana Andrzeja i że już dobra znajomość, ale... Tata, czyli oczywiście Zbigniew Zamachowski. Tak, dokładnie. Ale to nie jest to samo, jak się spotka osobiście tą osobę. Na pewno podeszłam od razu do niego z wielkim szacunkiem. Chociażby dlatego, bo był starszą osobą. I na początku bałam się, że właśnie będzie tak bardzo... Dystans? Tak, dokładnie. A jednak było bardzo miło, ponieważ omawialiśmy szybko scenę i po prostu zaczynaliśmy nagrywać. Nie było to jakichś długich przygotowań, że stresowałam się strasznie, tylko od razu nagrywaliśmy. Pan Andrzej od razu mi mówił, co chce ode mnie i najwyżej coś dodawaliśmy, zmienialiśmy i to tak szło właśnie przy okazji. Chwilę wcześniej rozmawialiśmy przed wejściem do studia i wiem już, że też miałaś pewien wpływ na pewne sytuacje, sceny, czyli nawet jednak debiutantka, osoba bardzo młoda, która znalazła się w takiej dużej grupie zawodowców, też miała prawo wyrazić swoją opinię i nawet wprowadzić ją do filmu, tak? Jak to były jakieś przykłady? Tak, no na pewno nie było to może... nie było to aż tak mocne wejście w film, ale myślę, że to były po prostu takie gesty, które wiedziałam, że Nika musi mieć w sobie. Na przykład była scena, w którym nie lubiłam, jak Strzemiński palił. Myślę, że to u większości dzieci jest, że jak rodzic pali, to wtedy fuj i ble. I mówiłam właśnie Władysławowi, że za dużo pali, a pewnego dnia to już było za często powiedziane i trzeba było coś wymyślić innego. I wtedy po prostu, kiedy palił swojego papierosa i go odstawił na chwilę, żeby malować, zgasiłam mu go i zabrałam popielniczkę, co się na przykład bardzo spodobało i byłam z tego dumna. Stanowczy gest. Tak. No pięknie. No i też scena z butami. Ważna. Tak, dokładnie. W szpitalu, kiedy Strzemiński bał się, że mam już złe popsute buty i Nika co prawda właśnie wiedziała, że wtedy już był w takim stanie, że nie chciała go nadwyrężać, więc pożyczyła od swojej koleżanki buty i mu dokładnie pokazała te buty, ponieważ nie wiedzieliśmy, jak to przedstawić, no bo jednak Strzemiński był zmęczony, nie mógł się podnieść z łóżka i trzeba było unieść nogi i to też była moja propozycja i też się bardzo dobrze przyjęła. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Proponuję teraz, by sięgnąć po nagranie archiwalne, jak sam Andrzej Wajda zapowiadał swój film Powidoki, jak zapowiadał to, o czym chciałby opowiedzieć. To są lata socrealizmu, kiedy system komunistyczny najbardziej był wydajny, najbardziej wepchnął nam siłą, że tak powiem, sztukę radziecką. I ten czas dobrze, żeby przywołać na ekran, zwłaszcza dzisiaj, kiedy można to pokazać i kiedy jest może właśnie taka chwila na zastanowienie się nad tym. W związku z tym zrobiliśmy film tylko o Strzemińskim, o Kobro się mówi, a cała opowieść jest o Strzemińskim, jak on z kolei zmaga się z tym systemem. Wydaje mi się, że to jest najciekawsze. Starałem się zrobić wszystko, co mogłem i co wiedziałem i co w jakimś sensie obserwowałem. W 1949 roku pojawiłem się w Łodzi jako student szkoły filmowej i widziałem tą Łódź własnymi oczami. Najważniejszą rzeczą stał się ten konflikt pomiędzy władzą, która najpierw usuwa Strzemińskiego ze szkoły, Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, jako profesora historii i jako człowieka, który był jakby niezbywalną, wydawało się, częścią tej szkoły, mianowicie studenci otaczali go. Tu próbowałem pokazać właśnie, jak dalece ci studenci już po odejściu jego ze szkoły są razem z nim, jak dalece go wspierają i co ich za to spotyka. Także to jest tematem. Nie psychologiczny film o małżeństwie Strzemiński-Kobro, tylko polityczny film o Strzemińskim jako człowieku z zasadami niepodważalnymi, jako artysty, który dążył do swojego, czy uczył w szkole, czy pisał teorię widzenia, czy malował, czy wystawiał, czy tworzył Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Łodzi w 1934 roku, które było trzecim Muzeum Sztuki Współczesnej na świecie. Dobrze jest o tym wiedzieć. No krótko mówiąc, taki człowiek przeciwstawia się systemowi i jak dalece system potrafi takiego człowieka zniszczyć fizycznie, dlatego że on psychicznie i w sensie swoich poglądów pozostał przy swoim. Myślę, że dzisiaj jest dobrze przypomnieć takiego człowieka. Tak zapowiadał Powidoki Andrzej Wajda. Niestety reżyser nie mógł być na uroczystej premierze tego filmu, która odbyła się w tym tygodniu w Łodzi. Chociaż wiele osób na pewno pamięta to wspaniałe wydarzenie z festiwalu filmowego w Gdyni we wrześniu, kiedy to Powidoki były pokazane po raz pierwszy z udziałem Andrzeja Wajdy. No ale właśnie, byłaś na tej uroczystej premierze w Łodzi. Ona była chwilę wcześniej przed piątkiem, kiedy to film wszedł na ekrany. No tak. I myślę, że to była wielka uroczystość z udziałem naprawdę wielu, wielu aktorów grających w różnych filmach Andrzeja Wajdy. Tak, myślę, że bardzo, bardzo miło uhonorowali pana Andrzeja i jego odejście, ponieważ nic nie było takie smutne, tylko radosne. Wszyscy ludzie znów wrócili do siebie, wszyscy, którzy grali właśnie w filmach pana Andrzeja. Jechałam tym pociągiem, ponieważ był specjalny, był taki specjalny pociąg, dokładnie, tak? Był specjalny pociąg z Warszawy do Łodzi i potem z powrotem. Aha. I tam były bardzo dużo znajomych twarzy właśnie z filmów I jak, no ja co prawda tam zbytnio się nie mieszałam, ponieważ w większości właśnie nie znam, ale jak można było zaobserwować, to było niesamowite, jak wszyscy wrócili do siebie, po nawet niektórzy po wielu latach, żeby się spotkać, żeby porozmawiać. I to mnie urzekło, że właśnie myślę, że pan Andrzej Wajda byłby zadowolony, że ta premiera nie była taka smutna, wręcz radosna i właśnie ta cała atmosfera, jak wszyscy się spotkali, jak mogli porozmawiać o panu Andrzeju Wajdzie, to było niesamowite. Po widoki już w kinach możemy się zmierzyć z tym ostatnim filmem Andrzeja Wajdy, ale bardzo też jestem ciekaw, jak ty szukałaś tej Niki w sobie, no bo jednak żyjesz w zupełnie innych czasach, w zupełnie innym komforcie, takim na co dzień, prawda? A tu trzeba było się odnieść do bardzo trudnej rzeczywistości, w dodatku obcej ci, zupełnie może znanej jedynie, nie wiem, z książek, z filmów, z historii. Jak to było? Myślę, że to jest dość ciekawe, ponieważ większość wzięłam też tak, nawet nie, że przy okazji, tylko na wyczucie. Intuicyjnie? Tak, intuicyjnie, ponieważ myślę, że ona była taka... ja ją sobie po prostu wyobrażałam jako właśnie wielce mądrą dziewczynkę, która, na którą za wielki ciężar w tak młodym wieku spadł. Taką trochę przedwcześnie dojrzałą. Tak, tak, dokładnie. I myślę, że to było podstawą jej charakteru. Taka właśnie zawziętość. Ona uważała, że ona musi wszystko zrobić, że to właśnie ona, jak ona tego nie zrobi, to źle się stanie na przykład. I to była bardzo ciekawa rola i bardzo się cieszę, że mogłam ją zagrać, ponieważ Nika była niesamowita też dlatego, ponieważ jej rodzice co prawda właśnie nie dogadywali się tak bardzo, a ona jednak tam zostawała pomiędzy nimi, ale dalej żyła i wspierała i jedną stronę i drugą, co też myślę, że to było bardzo... bardzo niesamowite i to też chciałam właśnie spróbować to wnieść. No i myślę, że to ci się udało, nie mam wątpliwości. Możemy się już o tym przekonać w kinach i sądzę, że to jest pytanie, na które wszyscy słuchacze teraz czekają po tym wszystkim, co powiedziałaś. Co ta rola znaczy, to doświadczenie już teraz mam na myśli w całości. Udział w filmie Andrzeja Wajdy. Co to znaczy dla ciebie i jakie to ma dla ciebie konsekwencje? Czy będziesz chciała grać dalej w filmie? Czy chcesz być aktorką jak rodzice? Jeszcze nie wiem. Myślę, że jestem za młoda, żeby odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ u mnie może pewnie jeszcze wiele, wiele się zmienić, ale jak na razie, gdyby była szansa, z wielką chęcią bym przyjęła, ale jak na razie nie jest to mój atut, że to tak ujmę. Znaczy nie jest to na pewno coś, nie na jest, to koniecznie tak, czekasz, tak, warunek konieczny. A są jakieś nowe może już pomysły, czy ktoś ci coś proponuje, a może próbujesz swoich sił na kolejnych castingach, czy na razie nie? Nie, na razie chyba myślę, że nie, ponieważ jest szkoła. Jest szkoła i szkoła tak. Jest najważniejsza. No dobrze, no to korzystając z okazji, poproszę cię jeszcze o zaproszenie słuchaczy Trójki na film z twoim udziałem. Zapraszam wszystkich na film Powidoki, ostatni film pana Andrzeja Wajdy, już w kinach. Dziękuję serdecznie. Była z nami odtwórczyni roli Niki Strzemińskiej, Bronisława Zamachowska. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dziękuję. Jury found me guilty, sir, and said, Sing in a stagecoach, huh? Yeah. It's kind of pretty. Got another verse to it? Yeah, lots. Well, go ahead, sing it. Whatever you say, John. Now day and night the irons clanging like forgotten sleeves. Toil and when we die, must fill dishonored graves. By and by I'll break my chains, into the bush I'll go. And you'll be dead behind me, John, when I get to Mexico. Give me that guitar. Music time's over. No i tak to się niestety skończyło. To było muzyczne, jak najbardziej filmowe wspomnienie. Myślę, że słuchacze Trójki natychmiast skojarzyli z jakiego to filmu. Oczywiście z filmu amerykańskiego, z filmu Quentina Tarantino, Nienawistna ósemka, a śpiewała Jennifer Jason Leigh. No i też pod koniec pojawił się Kurt Russell. Nie przypadkiem wspomnieliśmy amerykańskie kino, bo teraz przez chwilę właśnie Trójka filmowa o kinie amerykańskim. Swoje tegoroczne nagrody wręczyło już Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej. Zapowiadaliśmy to wydarzenie tydzień temu, choć wtedy jeszcze nie znaliśmy laureatów, teraz już ich znamy. Największym zwycięzcą 74. ceremonii Złotych Globów jest bez wątpienia komediowy musical La La Land, bo ten właśnie film zdobył 7 statuetek, czyli zwyciężył we wszystkich kategoriach, w których był nominowany. A więcej na ten temat Jan Pachlowski. W najważniejszych kategoriach najlepszym filmem dramatycznym został Moonlight, opowiadający o relacjach międzyludzkich podczas dorastania ubogiego czarnoskórego chłopca. Wśród komedii i musicali wyróżniono produkcję La La Land o pianiście jazzowym, który zakochał się w początkującej aktorce. Najlepszym aktorem w filmie dramatycznym jest Casey Affleck za rolę w Manchester by the Sea. Dziękuję Hollywoodzkiemu Stowarzyszeniu Prasy Zagranicznej, że mnie doceniono. W taki sposób swoje przemówienie rozpoczął na scenie aktor. Honorowego Złotego Globa otrzymała aktorka Meryl Streep. Stworzyła ona ponad 50 postaci filmowych. Bycie aktorem jest ogromnym przywilejem. Musimy być odpowiedzialni w tym zawodzie i empatyczni. Podkreślała Meryl Streep. Dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Czekamy teraz na Oscary. Przypomnę, że nominacje do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej będą ogłoszone 24 stycznia, a sama ceremonia właściwie miesiąc później, 26 lutego. No i na kilka minut teraz wróćmy może do europejskich nagród filmowych, które odbyły się w grudniu we Wrocławiu. Tam właśnie nagrodę za całokształt twórczości odebrał Jean-Claude Carrière, znakomity francuski scenarzysta, autor scenariuszy do blisko 150 filmów, współpracownik Louisa Buñuela, Jean-Luca Godarda, Volkera Schlendorfa, ale też Andrzeja Wajdy, choćby przy D'Antonie i Biesach, czy Jerzego Kawalerowicza pisał dialogi do filmu Jeniec Europy. Bywało, że okazjonalnie pojawiał się w filmach także jako aktor, ale też był reżyserem i producentem. I właśnie jako producent krótkometrażowego filmu Szczęśliwa Rocznica, który zresztą przy tej okazji był przypomniany we Wrocławiu, otrzymał już w 1963 roku Oscara. Później nominowany był jeszcze trzykrotnie do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej za scenariusze oczywiście filmów Louisa Buñuela, Dyskretny urok burżuazji i Mroczny przedmiot pożądania oraz Nieznośną lekkość bytu Filipa Kaufmana. No ale od czego się zaczęła ta wielka filmowa kariera? Za chwilę o tym sam już powiem, Jean-Claude Carrière, bo zaczęła się od innej sławy francuskiego kina, od Jacques'a Tati i jego filmów o panie Ilo. Zaczęło się od tego, że zaproponowano mi napisanie książek na podstawie filmów o panu Hulot. I tak napisałem powieść, miałem wtedy 23 czy 24 lata. A tak się złożyło, że ten sam wydawca miał też umowę z Jacques'em Tati na wydanie jego powieści. I razem z kilkoma innymi młodymi autorami, było 7 czy 8 osób, wziąłem udział w konkursie, w efekcie wygrałem ten konkurs. I Jacques Tati powiedział mi, a mówił zawsze w bardzo charakterystyczny sposób, że aż trudno go było zrozumieć, ale powiedział, czytałem pańską książkę. Ale wiem, że kłamał, nigdy jej nie przeczytał. Tak naprawdę czytał to wszystko Pierre Etex, jego asystent. Pamiętam, już wtedy byłem członkiem kinoteki od 17 roku życia. Jak miałem 18 czy 19 lat, pracowałem w DKF-ie na uniwersytecie. Byłem oddelegowany, by propagować działania klubu uniwersyteckiego. To głównie polegało na tym, że rozdawałem ulotki na ulicy dotyczące filmów. Ale byłem bardzo zainteresowany, chociaż jeszcze nic nie wiedziałem o tym, jak się robi filmy. I dlatego tak ważne było dla mnie spotkanie z Jacques'em Tati. Jego intuicja była niezwykła, natychmiastowa. Powiedział mi, możemy razem stworzyć książkę, ale co pan właściwie wie o kinie? Odpowiedziałem mu, że kocham kino, chodzę 3 razy w tygodniu do kinoteki. On na to, nie o to mi chodzi. Co, czy pan wie i co pan wie na ten temat, jak w ogóle robi się filmy? Powiedziałem, no cóż, szczerze mówiąc nic. Nigdy wcześniej nie byłem nawet w studiu filmowym. I tu muszę przywołać bardzo ważną osobę, osobę znakomitej montażystki, Suzanne Barreau, z którą później zresztą kilka razy pracowałem. Na przykład ona montowała Blaszany bębenek Volkera Schlendorfa. Więc Tati zawołał do mnie Suzanne i dzięki niej poznałem po raz pierwszy wytwórnię filmową. Mogłem się w niej w ogóle znaleźć. Tati powiedział coś bardzo kluczowego. To była niezapomniana rzecz. Suzanne, weź tego młodego człowieka i pokaż mu, czym jest kino. Tego się naprawdę nie da zapomnieć. I właśnie ona później zabrała mnie po raz pierwszy do montażowni na cały tydzień i uczyła mnie. I to była pierwsza osoba tak dla mnie ważna. Potem zresztą też Tati ze mną pracował. Dostałem scenariusz właśnie Wakacji pana Ilo i film. Mogłem go cały czas oglądać. Ale też nie tylko oglądać, mogłem rozmawiać z nim, zadawać pytania, dlaczego jest to napisane w taki właśnie, a nie inny sposób w scenariuszu, a w filmie jest nieco inaczej. Dlaczego? Pytałem. A oni mi wyjaśniali wiele powodów, dlaczego tak się dzieje. Zatem to był ten pierwszy moment w moim życiu, tak bardzo ważny, w którym zdałem sobie sprawę, że kino i sposób pisania dla kina nie jest tożsamy z literaturą czy z teatrem, że to coś zupełnie innego. Trzeba znać ten tajemny język filmu, jeżeli chce się robić filmy, jeżeli w ogóle chce się być choćby scenarzystą. Tyle dzisiaj Jean-Claude Carrière, ale myślę, że to była znakomita, mistrzowska lekcja kina we Wrocławiu podczas Europejskich Nagród Filmowych i myślę, że do wspomnień słynnego francuskiego scenarzysty jeszcze w trójkowo-filmowo powrócimy. No a już za kilka minut spotkanie dziś z kolejną aktorką. Moim gościem będzie Michalina Olszańska. Mam nadzieję, że ta piosenka niezmiennie wprowadza cię w dobry nastrój. Tak? Oczywiście, dużo dobrych wspomnień. Przyszłam do miasta, śpiewała Kinga Price, śpiewała Marta Mazurek, no i śpiewała właśnie obecna już w studiu ze mną Michalina Olszańska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przyszłam do miasta, wrócimy jeszcze do piosenek, bo to oczywiście Córki Dancingu. Nie miałam okazji spotkać się z tobą przy okazji premiery tego filmu, a właściwie trzeba powiedzieć, chociaż to już czas jakiś temu, że ten film ciągle odbija się właściwie echem, nawet powiedziałbym częściej ostatnio za granicą chyba niż w Polsce, czyli to jest żywe wspomnienie. Tak, tak, ten film bardzo sobie wyemigrował, że tak powiem. I do dzisiaj faktycznie kolejne stopnie przechodzi. Na przykład w lutym będzie dystrybucja w Stanach. Jest premiera. No także to jest chyba no, duży sukces, bo jednak kino powiedzmy niezależne, skromne. Tak. Przecież na pewno no, zresztą autorka Agnieszka Smoczyńska wielokrotnie podkreślała, że to nie był wielki budżet przecież, a trzeba było cuda zrobić na planie. Tak, ale myślę, że tak jak we wszystkim, jeżeli ludzie, którzy są zaangażowani bardzo, bardzo chcą i wkładają w to całe serce, to się da. A tak było przy tym filmie, że my wszyscy, którzy braliśmy udział w kręceniu go, bardzo, bardzo byliśmy przekonani, że może nie, że będzie sukces, ale że to jest coś, co chcemy pokazać, coś nowego. No to właśnie zapytam cię, bo nie miałem wcześniej okazji, jak to jest dla ciebie być syreną. Marta Mazurek już mi kiedyś opowiadała. Mamy bardzo podobną sytuację, ponieważ obie jako dziewczynki chciałyśmy być syrenami. Co ta obsesja syren i oceanu. Skąd taka potrzeba? Nie wiem, zdaje się, że jest parę dziewcząt, niektóre chcą być księżniczkami, niektóre baletnicami, niektóre syrenami, to zależy chyba. Czyli gdzieś tam z baśni rozwoju. Pewnie to się bierze, tak? Tak, tak. Moje pierwsze kroki były na plaży, do morza, także ja faktycznie też wzrastałam w tym przekonaniu, że to morze mnie jakoś woła. No i marzenia się spełniają, jak widać, w nieoczywisty sposób, ale zostałam syreną. No ale to nie było morze, to była Wisła. No tak, ale nasze syrenki przebywały również na plaży w Bułgarii, jak to już powiedziały w filmie. Także woda to woda. Rozumiem. No właśnie, ale trzeba powiedzieć, Michalino, że ty masz już naprawdę, mimo bardzo młodego wieku, dzisiaj była przed tobą jeszcze młodsza aktorka, bo tylko 15-letnia Bronisława Zamachowska, ty już jesteś no, zdecydowanie aktorką zawodową, ale trzeba powiedzieć, że masz sporo już doświadczeń, sporą filmografię. Jak to się u ciebie zaczęło? To trochę przypadku, trochę szczęścia, trochę zawziętości, bo ja już na drugim roku studiów, kiedy wolno nam było grać, bo na pierwszym nie wolno, aha, zaczęłam chodzić na wszystkie możliwe castingi, więc to jest ten wkład w Akademii Teatralnej w Warszawie. Więc to jest to, co bardzo, bardzo chciałam wejść jak najszybciej, ponieważ wiadomo, że to nie jest łatwy zawód, dużo zależy od szczęścia i dużo zależy od tego, czy ktoś cię w ogóle zobaczy, bo jeżeli nie, no to możesz być najlepszym aktorem na świecie i nic z tego nie będzie. Także ja pamiętam, jak najwcześniej mogłam, tak zaczęłam chodzić na te castingi i po prostu tak to się potoczyło. No i zostałaś zobaczona, zauważona. Tak, pokazałam się, napotoczyłam się. No tak. I właśnie, jak te kolejne doświadczenia, które z nich były dla ciebie jakimś ważnym progiem takim zawodowym? Córki na pewno ze względu na to. Później, tak, później, tak, później były filmy jeszcze. No tak, to przede wszystkim Olga Hepnarowa, dlatego że co prawda mamy premierę dużo później, rok później po córkach, natomiast film kręciliśmy wcześniej. Jak to tak? Czasami tak, czasami tak bywa z filmami, że o Olze za chwilę porozmawiamy. Tak, tak, tak, tak. Ale bym się jeszcze chciał właśnie odnieść do tych twoich wcześniejszych ról i postaci. No tak naprawdę, żeby było śmiesznie, to była jedna z moich pierwszych takich dużych, głównych ról. Wcześniej ważnym dosyć krokiem było, jak dostałam rolę w Miłości w Mieście Ogrodów Ingmara Wilkwista i Adama Sikory. Nagraliśmy trailer. To jest film, który dopiero zobaczymy. A tak, bo to jest bardzo, ja zawsze się śmieję, że to jest moja pierwsza rola, chociaż ją zagrałam jako tam którąś, dlatego, że nagraliśmy trailer i to było faktycznie takie dla mnie duże przeżycie, bo miałam poczucie, że weszłam w zawód. Natomiast musieliśmy czekać 3 lata na zrealizowanie filmu do końca. W związku z czym dopiero pewnie kwestie rok temu, finansowe, tak? No różnie to bywa. Czasem tak się zdarza. W międzyczasie się zmieniła ekipa. Także mój debiut nagrałam dopiero jako któryś z filmów. No ale też był film Piąte nie odchodź, gdzie zaistniałaś w głównej roli. Tak, tak, tak, tak, tak. No tak. No dobrze, to dochodzimy do premiery tego tygodnia. Właśnie tak jak wspomniałaś, to jest polska premiera z pewnym opóźnieniem, bo film był kręcony wcześniej, ale był właściwie kręcony przez czeskich autorów. To jest koprodukcja polsko-czesko-słowacka, natomiast reżyserzy są Czechami. Tak, reżyserzy są Czechami, natomiast za zdjęcia odpowiada Adam Sikora. Także to było takie... Czyli kolejna współpraca z Adamem Sikorą. Tak, tak, tak. Ja bym jak najwięcej, jak najdłużej, bo bardzo nam się dobrze współpracuje. Miłość w Mieście Ogrodów to z kolei tutaj funkcja reżyserska, chociaż jak znam Adama Sikorę, to pewnie też robił zdjęcia do tego filmu. Tak, tak. To tak. Dosyć oczywiste. Jak to było z Tomasem i z Petrem? Jak się w ogóle zaczęła ta współpraca, bo no to dosyć, powiedzmy, może nieoczywiste, że polska aktorka gra jednak w filmie, w którym mówi się wyłącznie po czesku, gra Czeszkę. Tak, tak. Dlaczego tak? Z tego, co wiem, to panowie szukali aktorki i w Czechach, i na Słowacji, i w Polsce. W związku z czym po prostu trafiłam na casting taką zwykłą drogą. Ale od razu coś między nami zaiskrzyło w tym względzie reżyserzy, a aktor. Jakoś od razu znaleźliśmy wspólny język, jak już nawet na zdjęciach próbnych, jak mi dawali jakieś uwagi. Bardzo, bardzo dobrze nam się współpracowało. To jest jakaś kwestia energii. Oni też byli autorami scenariusza, więc na pewno temat mieli bardzo dobrze przygotowany. Tak, tak. A ja kiedy dostałam scenariusz jeszcze przed castingiem, to bardzo mnie zafascynował ten temat i ta opowieść. Dlatego przyjechałam tak naprawdę jedną z największych prac zrobiłam jeszcze przed castingiem, bo chciałam wejść totalnie jako Olga. No i chyba wyszło, bo dostałam tę rolę. Jeszcze pamiętam, że udało mi się do tego stopnia wejść w Olgę, że zaprosili mnie na obiad i później po castingu i później się dowiedziałam, że chcieli sprawdzić, czy jestem normalna, aby... Tak. No i co się okazało? No, że na tyle, żeby zagrać w filmie, tak. No to dobrze. To mnie uspokoiło. Natomiast, ponieważ film dopiero wszedł na nasze ekrany, prawda, w piątek, dopiero teraz możemy oglądać, i Olga Hepnarowa, to myślę, że dobrze by było, nie opowiadając zbyt wiele, z filmu jednak wprowadzić słuchaczy nieco w tę historię, bo to jest prawdziwa historia z 73 roku, przynajmniej finał. Tak. Latem miał miejsce, no i dosyć dramatyczna, tragiczna historia młodej dziewczyny. Tak, to jest historia ostatniej kobiety, która została skazana na karę śmierci w Czechosłowacji i ten wyrok został wykonany na niej. To tak hasłowo o to chodzi. No choćby z tego powodu właśnie przeszła do historii kryminalistyki. Tak, oczywiście. Mhm. Ci pierwsi i ci ostatni. Mhm. Natomiast też była bardzo młodą osobą, miała 22 lata, więc to też jest znamienne. No i a to, co zrobiła, to nie jest to tajemnica, nie jest to spoiler, więc powiem, wjechała specjalnie ciężarówką w grupę ludzi na przystanku. Była kierowcą ciężarówki, więc... Czyli właściwie zabójczynią, bo zabiła. Tak. Osiem osób, wiele osób raniła. Mord, tak, oczywiście, nie był to wypadek. I oczywiście w filmie autorzy i również ty, za sprawą postaci, którą grasz, próbujecie przedstawić motywację tej dziewczyny, czy powiedzmy te wszystkie składowe, które doprowadziły do takiego, a nie innego finału. Jak ty sama się przygotowywałaś do tej roli? No bo to jest ważne właśnie i szczególnie, myślę, trudne było to, jak ten film zostanie odebrany w Czechach. Mm. Bo tam ludzie pamiętają na pewno tę historię. Tak, tylko że to, co ja uwielbiam w ogóle Czechów. To jest jeden z moich ulubionych narodów, z jakimi współpracowałam, jeżeli mogę tak powiedzieć, bo trochę już miałam później też okazji. I to, za co ich niesamowicie cenię, to jest to, że mimo, że jest to temat tabu i na początku, jak się dowiedzieli ludzie, że ten film ma powstać, to nie byli za bardzo przychylni. Dlaczego? Natomiast, no bo tak jak mówię, jest to temat tabu, jest to temat niewygodny. Że za trudny i zbyt bolesny, tak? Tak. No każdy, myślę, kraj ma jakieś takie swoje tematy, których woli unikać i jak się robi film na ten temat, to jest sprzeciw w społeczeństwie. Myślę, że to jest wszędzie. Natomiast to, co u nich uwielbiam, to jest to, że mimo tej niechęci na początku, frekwencja była dużo większa niż się spodziewaliśmy i ta niechęć stopniała. Więc to jest, myślę, coś, czego możemy się od Czechów uczyć, to jest to takie niechowanie urazy i obiektywizm jakiś taki, że się nie zamknęli na ten film, zobaczyli go i został dobrze przyjęty. No to w kontekście tego, co mówisz, to myślę teraz, że to był dobry pomysł ze strony reżyserów, że właśnie zatrudnili aktorkę z innego kraju. Że może byłoby trudniej im, gdyby to grała Czeszka. Na pewno też, zwłaszcza gdyby to była na przykład sławna Czeszka, jakaś osoba z twarzą opatrzoną w Czechach. To zawsze jest problem. Poza tym tak, myślę, że to jest dobrze, że totalnie nieznana Czechom, zresztą Polakom też twarz zagrała. No już nie przesadzaj. No nie, no jakby wtedy to... Aha, wtedy, kiedy pracowaliście, no bo to było wcześniej. Mhm. Tak, jeszcze przed córkami i tak dalej, więc to był dobry zabieg. Faktycznie pokazał Olgę, a nie pokazał aktorki w roli Olgi. Co ja bardzo, bardzo lubię. No niestety się to traci, jak się już więcej gra, także coś za coś, ale to jest zawsze fajne. Twarz, która jest po prostu charakterem, postacią, a nie aktorem. No i też trzeba powiedzieć, że to jest film skonstruowany w bardzo szczególny sposób. Właściwie, no i też dotyczy to twojej roli. Bardzo minimalistyczny film, powiedziałbym taki ascetyczny w formie i myślę, że to jest też ukłon w stronę historii kina. No właśnie, jakie tutaj były rozmowy, na ile świadomie czy nieświadomie próbowaliście się odnieść, odwołać do jakiejś estetyki. Na pewno tak było, natomiast w tej kwestii technicznej, bo film jest i czarno-biały i nie ma w nim muzyki, no więc to są takie faktycznie zabiegi konkretne. Na pewno chodziło o to, tutaj nie za bardzo się mogę wypowiadać, bo to zależało od reżyserów, natomiast z tego, co wiem, chodziło im również o to, żeby pokazać świat takim, jakim go widziała Olga, jakim go widzą ludzie z depresją, wycofani, outsiderzy, czyli świat no, czarno-biały w pewnym metaforycznym sensie, wyciszony, kiedy jesteśmy sami w tym świecie, czujemy, że nie ma nikogo naokoło i wszystko jest szare. Także to myślę, że o to chodziło również. Ja, Olga Hepnarowa, już w naszych kinach, no i trzeba powiedzieć, że właściwie film miał swój duży sukces na festiwalu w Łagowie w Polsce, prawda, bo to była główna nagroda Lubuskiego Lata Filmowego, ale ty jesteś doceniana w szczególny sposób, bo właśnie za granicą, w Czechach. Tak, tak, to jest mi bardzo miło. Ale powiedz dokładnie, o co chodzi. To są, na razie są to nominacje, ale tak naprawdę nominacja to jest największy sukces, bo później to różne czynniki jeszcze wchodzą. Natomiast ja się bardzo cieszę z tej nominacji. To są nominacje do nagrodów krytyków filmowych czeskich. I mamy 6 nominacji w tym również dla mnie. Także tak jak już mówiłam wcześniej, jestem zafascynowana tym krajem, tymi ludźmi i chciałabym tam pracować, więc taki sygnał, że jestem akceptowana, jest dla mnie czymś bardzo ważnym. Ale ty w ogóle jesteś dosyć aktorką, już myślę, rozchwytywaną, nie tylko w kraju, ale właśnie za granicą, bo z tego też powodu nie mogliśmy się wcześniej w Trójce spotkać, bo zawsze byłaś gdzieś za granicą. Tak, to jest duże szczęście, bo udało mi się faktycznie... Gdzie pracujesz? Gdzie pracowałaś? Dotychczas, no właśnie w Czechach, w Rosji, na Litwie, teraz do Portugalii jadę i Luksemburga kręcić film. No to pięknie, a co tam będzie się działo w Portugalii i w Luksemburgu? W Portugalii kręcimy taki film o handlu ludźmi. Przepraszam. To ważna sprawa. Tak, tak. No ja tak właśnie jakoś tak trafiłam do mnie rolę. Film, tak? Portugalski. Portugalski, aha. Portugalski, a w Luksemburgu jest to taki serial historyczny. Widz podąża za losami różnych osób. Ja będę grała Pole Negri, także też się cieszę bardzo. Czyli to jakaś historia z odległej przeszłości. Tak, tak, tak. To jest wszystko wokoło początków XX wieku. Tak, tak, tak, tak. No bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. W takim razie czekamy, miejmy nadzieję, że zobaczymy to też w Polsce, a na razie poza filmem Olga Hepnarowa, który już w naszych kinach, czekamy na premierę Miłości w Mieście Ogrody. Tak, zapraszam. Dziękuję bardzo. Ostatnim gościem dziś w Trójka Filmowa była Michalina Olszańska. Michalina Olszańska, przepraszam cię bardzo. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dziękuję również. My, i co, sięgniemy po tę jeszcze jedną piosenkę z Turek Dancingu? No, bardzo chętnie. No to byłaś serca biciem. Michalina Olszańska, a obok Kinga Price i Marta Mazurek. Do usłyszenia, Ryszard Jeźwiński. W mieście mym tramwaje po północy błądzą, rozkładem nocnych tras piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod twym oknem nocą staje. Byłaś serce biciem, byłaś serce biciem, wiosną, zimą, życiem, wiosną, zimą, życiem. Czujesz ktoś, z kim rok w wojnę grasz, wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno mknie, gdzie spotyka mnie. Wiosną, zimą, życiem, wiosną, zimą, życiem. Radio Navigator. Zbliża się powoli godzina 21. Przed wiadomościami w Trójce jeszcze czas na informacje dla kierowców. Arkadiusz Żakiert, witam i zapraszam. Dobra informacja jest dla podróżujących w województwie podlaskim trasą numer S8. Chodzi o obwodnicę Zambrowa, odcinek Ostrów Mazowiecka-Białystok. Tam przez dłuższy czas trwała neutralizacja plamy oleju. Teraz już nie ma tam żadnych utrudnień, bo był zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Białegostoku. Teraz jedziemy bez problemów. General